เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องกุศลธรรมทั้งหลายอีกหรือเทศนาเรื่องการบัญญัติอายตนะ146ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการบัญญัติอายตนะก็นับว่ายอดเยี่ยมอายตนะภายในและอายตนะภายนอกมีอย่างละ6ประการนี้คือ 1. ตากับรูป 2. หูกับเสียง3. จมูกกับกลิ่น 4. ลิ้นกับรส 5. กายกับโผฏฐัพพะ 6. ใจกับธรรมารมณ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้ก็คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการบัญญัติอายตนะพระผู้มีพระภาคย่อมทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่เมื่อทรงรู้ยิ่งธรรมข้อนั้นไม่มีเหลืออยู่ก็ไม่มีธรรมข้ออื่นที่จะทรงรู้ยิ่งขึ้นไปอีกจะพึงมีสมณะหรือพราหมณ์อื่นผู้รู้ธรรมยิ่งมีปัญญาเกินไปกว่าพระผู้มีพระภาคในเรื่องการบัญญัติอายตนะอีกหรือเทศนาเรื่องการก้าวลงสู่คัน147ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์ที่นับว่ายอดเยี่ยมการก้าวลงสู่ครรภ์4ประการคือ 1. สัตว์บางชนิดในโลกนี้ไม่รู้สึกขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่หนึ่ง 2. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่สอง 3. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดาแต่ไม่รู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่สาม 4. สัตว์บางชนิดในโลกนี้รู้สึกตัวขณะก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะอยู่ในครรภ์ของมารดารู้สึกตัวขณะคลอดจากครรภ์ของมารดานี้เป็นการก้าวลงสู่ครรภ์ประการที่สี่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนี้คือเทศนาอันยอดเยี่ยมในเรื่องการก้าวลงสู่ครรภ์เทศนาเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์148ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอีกประการหนึ่งเทศนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมในเรื่องอาเทศนาปาฏิหาริย์ก็นับว่ายอดเยี่ยมอาเทศนาปาฏิหาริย์4ประการนี้คือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ดักใจได้ด้วยนิมิตว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้ใจของท่านเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของท่านเป็นดังนี้ถ้าเขาดักใจได้มากอย่างการดักใจนั้นย่อมเป็นเช่นนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นนี้เป็นอเทศนาปฏิหารประการที่หนึ่ง 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มิได้ดักใจได้ด้วยนิมิตแต่ได้ฟังเสียงของมนุษย์อมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายแล้วจึงดักใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้